Zapraszam na serwis Trójki. Rząd uruchamia dodatkową możliwość rejestracji w związku z rekordowym zainteresowaniem szczepieniami. Będzie więcej mieszkań dzięki rządowemu programowi Lokal za grunt. Paszport dyplomatyczny ma być ratunkiem dla Polaka w śpiączce. Ruszyły zapisy na szczepionkę seniorów powyżej 70 roku życia. W pierwszych 3 godzinach rejestracji zapisało się 150 tysięcy osób. Na infolinię w szczytowym momencie dzwoniło 300 tysięcy. Nawet jeśli ktoś z powodu braku miejsc usłyszy, że nie może być zapisany, nie będzie musiał dzwonić ponownie w celu umówienia szczepienia, wyjaśnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Każda osoba, która zadzwoni pod numer 989 i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów do końca pierwszego kwartału, będzie mogła zostawić swoje dane, przede wszystkim PESEL i numer telefonu komórkowego. I jak tylko pojawią się nowe dostawy szczepionek, a w konsekwencji wolne terminy, do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i umówi ją na konkretny termin. Swoje dane można zostawić także poprzez stronę internetową gov.pl Szczepimy się lub wysyłając SMS-a o treści Szczepimy się pod numer 664-908-556. 100 tysięcy mieszkań do 2030 roku zakłada rządowy plan na powiększenie rynku mieszkalnego w Polsce. Pomóc ma program Lokal za grunt. Samorządy będą mogły przekazywać swoje grunty deweloperom w zamian za gotowe mieszkania. To, jak powiedział minister rozwoju Jarosław Gowin, ma przyspieszyć budowę mieszkań komunalnych i społecznych. Jak to będzie działać w praktyce? Gmina dokona sprzedaży nieruchomości inwestorowi wyłonionemu w transparentnym przetargu. Przedsiębiorca zapłaci część ceny nieruchomości. Resztę rozliczy w postaci mieszkań, które po wybudowaniu przekaże gminie. Z kolei gmina będzie mogła przeznaczyć otrzymane lokale na mieszkania komunalne lub oddać na tani wynajem. Program zacznie funkcjonować od 1 kwietnia. Według Krajowego Zasobu Nieruchomości w całym kraju jest obecnie 135 gruntów o potencjale na około 50 tysięcy mieszkań. Do Londynu wysłano paszport dyplomatyczny dla Polaka w śpiączce. Rząd walczy o życie mężczyzny i jego powrót do kraju. Jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, teraz strona polska czeka na wypełnienie procedur po stronie brytyjskiej i jest nadzieja, że dojdzie do tego w ten weekend. W tym przypadku oczywiście nie chodzi o fizyczny podpis, tylko o prawną formułę zgody sądu. A następnie będziemy notyfikowali stronie brytyjskiej, że mamy nowego dyplomata. W ramach pandemii sądy teraz wszystkie sprawy rozpatrują w trybie online. Po drugie, biorąc pod uwagę tempo sprawy, to tak jak i u nas są sędziowie, którzy dyżurują również weekendy i wyobrażamy sobie, że tak się to odbędzie. Klinika Budzik w Olsztynie jest gotowa przyjąć mężczyznę, rozpocząć jego leczenie i rehabilitację. W listopadzie w wyniku zatrzymania akcji serca mężczyzna miał doznać trwałego uszkodzenia mózgu. Angielski szpital wystąpił do sądu o zgodę na zaprzestanie odżywiania mężczyzny. Sąd uznał, że podtrzymywanie pacjenta przy życiu nie leży w jego interesie. Z taką decyzją zgodziła się żona mężczyzny, ale matka i siostra chcą walczyć o jego życie. Są wyroki w sprawie śmierci imigrantów z Wietnamu, których ciała znaleziono w ciężarówce w Anglii 2 lata temu. 4 mężczyzn zostało skazanych za nieumyślne spowodowanie śmierci podczas przemytu ludzi. Usłyszeli wyroki od 13 do 27 lat więzienia. Z Londynu Adam Dąbrowski. To była potwornie powolna śmierć, stwierdził sędzia i skazał lidera grupy Ronana Hughesa na 20 lat. George Nika, jego prawa ręka, usłyszał wyrok wyższy, 27 lat. Detektyw Daniel Stoughton z policji w Essex. Wszystkich podejrzanych spotkała sprawiedliwość, także tych, którzy odmawiali przyznania się do tego, co zrobili. Najważniejszy był George Nika, który opowiadał kłamstwo za kłamstwem w wyjątkowo podły sposób. Ponieważ tylko on nie przyznał się do winy, to jako jedyny nie wyjdzie z więzienia wcześniej, pozostali spędzą tam 2/3 wyroku. Na liście skazanych są kolejni 2 mężczyźni, którzy usłyszeli wyroki 13 i 18 lat. Przypomnijmy, ciała 39 osób znaleziono jesienią 2019 roku. Najmłodsza ofiara miała 15 lat, a tragiczna historia stała się przyczynkiem do dyskusji o tym, jak ukrócić zjawisko nielegalnego przewozu migrantów. Przewozu, który często kończy się tragediami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I szlagiery takie jak Augustowskie Noce, Karuzela czy Parasolki na zawsze przejdą do kanonu polskiej kultury. W Bielsku Białej pożegnano gwiazdę polskiej piosenki Marię Koterbską. Podczas mszy żałobnej odczytano list ministra kultury Piotra Glińskiego, który wspominał największe zasługi i osiągnięcia artystki. Talent, znakomite warunki głosowe oraz sceniczny temperament doceniane były przez jurorów prestiżowych festiwali muzycznych w Sopocie czy w Opolu.

just right. Czwartego stycznia urodziny Beth Hart, no i ciągle nadzieja na to, że w grudniu spotykamy się w Polsce na koncertach wreszcie znowu i nadzieja na to, że spotkamy się również tutaj w programie trzecim Polskiego Radia. Cieszą mnie listy Państwa, teraz przywitam wielkich zwolenników bluesa i Beth Hart ze Szczyrku. Tam mieszkają Grażyna i Roman i słuchają programu trzeciego i radia. I bardzo Was pozdrawiam i mam nadzieję na spotkanie wreszcie gdzieś na trasie koncertowej. No i jak zwykle na zakończenie tej przydługiej już wypowiedzi rock'n'rollowego życia. No i drugi list, który jest ponagleniem. Gdzie jest radio lampowe? Jest, stoi tu w rogu. Cały czas niezmiennie i mruga zielonym okiem i radio lampowe oczywiście dziś w naszym piątkowym spotkaniu też się pojawi i to już za chwilę. I trzeci list, który jest takim listem, którego treść się powtarza, mianowicie często Państwo piszą, że rezygnują Państwo zupełnie z telewizji i tu padają takie słowa, których nie chcę powtarzać, bo to nie do końca jest prawda, że nie ma czego oglądać. To oczywiście zależy od wyboru kanału, ale są takie miejsca, gdzie czasem można posłuchać dobrych koncertów albo zobaczyć dobry film. Ha! Najgorsze jest to, że to się często dzieje bardzo późno w nocy albo już wręcz nad ranem. Niedawno trafiłem na film, który widziałem już chyba 20 razy. Film drogi, czyli Thelma i Louise. I w tym filmie, na ścieżce dźwiękowej do tego filmu, pojawia się Glenn Frey i postanowiłem go dziś przypomnieć. Your whole life stands before you. look at me and I'm running out of time. Time has brought us here to share these moments, to look for something we may never find. Wydaje, że w nikim nie było. Jak się Państwu przypomniał ten utwór, Part of Me, Part of You, to był Glenn Frey, no i cudowny film Thelma i Louise, i od kilku już tygodni bije się z myślami, by kiedyś w piątek urządzić takie spotkanie, byśmy od czasu do czasu mówili sami do siebie, był kiedyś taki film. No i Aga, która napisała z Krakowa, dziękuję bardzo za korespondencję. Też zauważę, że są takie filmy, które nigdy się nie nudzą i te filmy również mają taką właśnie ścieżkę dźwiękową, czyli taką muzykę. No ale to być może w przyszły piątek albo jeszcze kiedyś zobaczymy, bo nie wiadomo, co zdarzyć się może w przyszłości. Teraz Radio Lampowe, dziś kolejna wersję polską, czyli polskie Radio Lampowe. Już szybko tłumaczę tym, którzy być może są z nami po raz pierwszy. To jest przypomnienie utworów, które kiedyś były bardzo popularne, polskich dzisiaj utworów. No a emitowane teraz przypominają nam o tym, że kiedyś radio pięknie świeciło swoimi lampami i miało z przodu wielkie, magiczne oko. I wszystko to tworzyło klimat dziś już chyba niepowtarzalny. Polskie Radio Lampowe w piątek. Dziś zacznie Helena Majdaniec. Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże! Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc tylko spuszcza oczy. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc gniewa się i boczy. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc boi się nożyka. Rudy, rudy, rudy ryc nie chce do koszyka. Rudy, zielony las, coś plecie z wiatrem trzy po trzy. I nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny Rydzyk śpi. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rydz, jaka piękna sztuka. Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rydz, a ja Rydzów szukam. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rydz, mam na Rydza smaczek. Rudy, Rudy, Rudy, Rydz, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże. Lecz na to Rydz nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rydz, już go nie uproszę. Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rydz, chyba pójdę z kosza. O Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rydz, różne z nim pogwarki. No to, no to, no to nic, pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Dziękujemy. Polskie Radio Lampowe, to była Helena Majdaniec. Dla niektórych z Państwa pewnie to było ładne przypomnienie dawnych czasów, a dla niektórych z Państwa być może pierwsze spotkanie z głosem pani Heleny. Jak pani, Państwo wiedzą, do imienia Helen mamy w Trójce wielką słabość. Helena Majdaniec, Polskie Radio Lampowe i jeszcze jedna płyta z dawnych czasów, tym razem Ada Rusowicz. Dziewczyno, hej, jaki masz ten cel, że zawracasz mu głowę wciąż? Przecież wiesz, że on ma już ciebie dość. Zresztą zły byłby z niego mąż. Takich chłopców wielu jest, sama taki znasz. Hej, dziewczyno, hej, hej, hej, hej, nie zawracaj mu głowy wciąż. Kiedy pierwszy raz zobaczyłaś go, serce mocniej zabiło ci. Pomyślałaś już, że to miłość jest ta, o której po nocy śnisz. I że tak już musi być, taki to już las. Hej, dziewczyno, hej, niech ambicję miej, chociaż raz, chociaż tylko dziś. Kiedy pierwszy raz powiedziałaś mu, że go lubisz, że kochasz go, on uśmiechnął się i powiedział ci, że nie odejdzie już nigdy stąd. Ale już na drugi dzień odszedł się na uda. Nie wrócił już, choć wierzyłaś mu, chociaż bardzo kochałaś go. Hej, dziewczyno, hej, nie ambicję mnie, nie zawracaj mu głowy wciąż. Przecież wiesz, że on ma już ciebie dość. Zresztą zły byłby z niego mąż. Takich chłopców wielu jest, sama taki znasz. Hej, dziewczyno, hej, hej, hej, hej, nie zawracaj mu głowy wciąż. Po wielu latach te piosenki nie straciły nic ze swojego czaru. Hej, dziewczyno, hej, to była Ada Rusowicz. I teraz zespół, którego płyty i pocztówki też miałem w domu, tym rodzinnym, bardzo już dawno temu. Zespół, który zawsze bardzo lubiłem i nie lubiłem tylko tego, kiedy ktoś mówił o nich polscy Beatlesi. Bo to nie byli polscy Beatlesi, tylko to były czerwone gitary. Kwiaty we włosach, potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdziesz świat.

gustowskie noce i pani Maria Koterska na zakończenie dzisiejszego wydania Polskiego Radia Lampowego. Jeszcze raz zapytam, jak państwo odbierali te cztery utwory, które za nami. Powiedziałem, prezentując utwór Kwiaty we włosach, że nie znosiłem, jak mówili o czerwonych gitarach polscy Beatlesi, bo czerwone gitary to czerwone gitary, a Beatlesi to Beatlesi. Ballada o Johnie. Jako lubię tę piosenkę podróżniczą, bo jak państwo zauważyli, przygoda rozpoczyna się gdzieś w Southampton. Potem próbują się przedostać do Francji albo do Holandii, no a potem jeszcze wiele innych słów ważnych pada w tej niewinnej balladzie. To byli oczywiście Beatlesi. Dziś przed programem przeczytałem list, który mnie zaniepokoił, mianowicie list autorki, która sugerowała, że podobno nie lubię Briana Adamsa. Otóż chcę oświadczyć, że to jest nieprawda. pomimo tego, że słuchacza się upiera, nie mogłem powiedzieć, że nie jestem jego fanem. Uwielbiam jego piosenki, Cloud Number 9 na przykład, już najbardziej chyba Inside Out, no i oczywiście z tej ostatniej płyty You Belong to Me. Także lubię bardzo piosenki Briana Adamsa i jeśli będziemy się spotykać przy okazji piątków, to pewnie Brian też będzie się pojawiał. Lubię także, kiedy śpiewa Sebastian Riedel. Chodzisz nocą od paru dni, szukasz ludzi takich jak ty, znaleźć ciężko, niełatwo jest, a wiem. Gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał, ogarnia szał, ludzi ogarnia szał. Słyszysz znajomy rytm, Rolling Stones otwiera drzwi, wszystko gra, idziesz dalej, widzisz ją. Odejść musisz, powiedzieć to. Dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. I oczywiście w tych ciężkich czasach pozdrowienia dla całej ekipy zespołu Cree, zdrowia, dobrych pomysłów na muzykę, no i jak najszybciej otwarcia drogi koncertowej, bo ten zespół, jak niewiele innych, cudownie wypada na koncertach właśnie i mam nadzieję, że jeszcze w Tychach kiedyś na plaży będziemy się mogli o tym przekonać. Pani Ewa napisała z Bytomia i bardzo dziękuję za ten list, który rozpoczyna się od słów: Patryk właśnie wrócił od dziadka. I to mi przypomniało, że jestem gułą bez mała, dlatego że przecież dzisiaj jest Dzień Dziadka. Jeszcze nie złożyłem życzeń wszystkim weteranom i słuchaczom programu trzeciego. Dziadkom rock'n'rollowego życia. Go, go, stay.

No właśnie, to chciałem powiedzieć, żeby się dziadkom życie układało tak pięknie jak nuty w tym utworze. You Gonna Look Good in Blues to był Tony Joe White. Jakby na to nie spojrzeć, a spoglądam na duży zegar w studiu programu trzeciego, kończy nam się druga godzina spotkania. Jeszcze The Allman Brothers Band.